doktor, minione tygodnie były bardzo wstrząsające dla wszystkich Polaków, dla całej opinii społecznej, ponieważ jak się okazało, dokonano zabójstwa dziecka poczętego u 14-latki. Wychowani na podstawie żebranego dekalogu, banda brali swoje zdanie, no i nie tak jest sposobu, żeby płynąć na postrzeganie rzekomo bliźniego. Może nie jestem katolem, mam zamknąć się, dlaczego chcesz odebrać wolność słowa? W sumie jebie mnie reakcja, pomysłów pełna głowa, kiedy sologra frustracja. Racja, nie będziemy się tu skupiać, na pewno mówisz o sobie, facet, ty zwykła oferma. Zachwyt własną spermą, żebyś się kurwa udławił, nie rozumiesz słowa, nie najchętniej, to bym się zabił, długo byś kwabił, to jak droga na stracenie, kiedy do lekarza biegną, musi iść swoim nasieniem. Na ciele mówić gnoju, że masz argumentów wiele, nie zostawię cię w spokoju, dziś myślami się dzielę. Co chcesz ją zastraszyć, ma nie szukać pomocy, pewnie sama tego chciała, tylko cię po prostu droczy. Umiała warkoczyk i stylne uczennice, pomalowane oczy i krótką spódnicę. No stary pretekst, nie do wyjebania, przeżyłaś taki horror, to rozpierdol tego drania. I dobrze wiecie, że państwo nie jest mi bliskie, ale w takiej sytuacji z miejsca lecz na policję, wiem, ciężko jest się nie myć, to takie obrzydliwe, ale musisz mieć dowody, żeby zdeptać tę gminę. Tłumaczenia, że był pijany, że to w miłości, a na psychice kajdany nie osiąga dojrzałości. Nie jedna, to jakby ktoś ukradł ci przyszłość, marzenia i bliskość zbliżenia i wszystko się jebie. Mamy głos w głowę, włożą ekspansję, agresję, sugestie, że sierwo jest samcem, nigdy nie daj się zaszczuć, czaisz, masz swoje prawa, a kobieto nie emocje, to nie jest zabawa. Ja też mam równe myśli, staram się być stabilny, skoro jestem człowiekiem, to kontroluję instynkty i nie lubię, kiedy ktoś próbuje decydować za mnie. Dziewczyno, jestem silna, wierzę, że to ogarnię. Odegrzewam, jak boli, kiedy wbrew twojej woli, najebany podły palam, całe życie ci pierdoli, ale szukaj pomocy za siebie oraz innych, żeby żaden głupi chuj nie poczuł się niewinny. Przemoc seksualna wobec kobiet nie odbywa nas z kontekstu społeczno-kulturowego. Żyjemy w świecie, w którym od urodzenia wychowuje się dziewczynki do bycia biernymi, posłusznymi instynktami. Natomiast u chłopców kształtuje się takie cechy jak pewność siebie, agresywność, ekspansywność. Przejawia się to również w relacjach seksualnych między kobietami i mężczyznami. Często z tymi za serem wnurą ludzie, w sobie wepchać, bo ideologia ulic to wniesionych piekła, tak dobrze wiem, mówiłem, nie wierzę w te światy, to taka metafora, widać ziomek nie kumaty. Nie twierdzę, że wszyscy są umazani łajnem, ale kurwa człowieku, powiedz mi, czy to jest fajne? No przecież się zdała, jakieś 80% związek kadli ofiara, a milczenie jest złote. Mój sudan nie będzie pierdolił o zarogach, chmurość depletnie wszędzie poniżona i mokra od błota. Masz zapomnieć o kłopotach, a gwałto błogosławieństwo, bo pojawia się zygota. 16-letnie matki, bo dziewczynki są wierne, średniowieczne wychowanie ciągle uderza celnie społeczeństwa kredką rzezić. Oznaką męstwa jest traktowanie panny jako kawałka mięsa. Mogę teraz bilić język, zrobić siebie poetę, imputować w lirykę kulturę wyższą, puścić meter, to wszystko. Tak jak stale głosi preson, agresorzy, ludzie chorzy, patologie oraz getto, to sprawcy, co? Awans zawodowy to miał być normalny wieczór i obiad biznesowy zamieniony w miejsce kazi, przecież nic się nie stało, a jeden szybki numer to naprawdę bardzo mało. A jak ty karier robisz, miałbyś dwa szczepy na głowie, wyjdź siebie, stań obok i może odpowiedz na proste pytanie, dlaczego jesteś śmieciem, najpierw wykorzystałeś, a potem świeżym biletem kazałeś spierdala. Te dwa takie historii, które ten skór miały system ciągle zamiata podchodzić, wiem, nigdy nie zapomnisz i niestety już jest stalo, bądź silna. Nogi pieści, by komuś zabolało. Ja też mam równe myśli, staram się być stabilny, skoro jestem człowiekiem, to kontroluję instynkty i nie lubię, kiedy ktoś próbuje decydować za mnie. Dziewczyno, jesteś silna, wierzę, że to ogarnię. Podejrzewam, jak boli, kiedy wbrew twojej woli najebany podły palam, całe życie ci pierdoli, ale szukaj pomocy dla ciebie oraz innych, żeby żaden głupi chuj nie poczuł się niewinny. Kobiety, które doświadczyły gwałtu, są same sobie winne, na pewno prowokowały sprawcę niezadowalającym ubraniem. Wygląd kobiety nie może stanowić usprawiedliwienia dla gwałtu. Kobieta ma prawo nosić co chce, bez odczuwania strachu, że jej wygląd zostanie potraktowany jako dowód zgody na stosunek seksualny. Adrenalina, to najlepsze to jest adrenalina, to co odczuwam, nie? To czuję ten respekt, że ktoś się nie boi, nie? Po prostu lubię to, jak ktoś się nie boi, tak przede mną mnie nie strach, mówi proszę, puść mnie, nie, nie bij mnie, a ja to lubię. Czy do tego pani doktor nie zmierzają określone środowiska? Mówimy tutaj o aborcji, czyli o zabójstwie dziecka poczętego. Katolicka Agencja Informacyjna podała w swojej jednej z depesz, że dokonano aborcji u 14-latki z Lublina. Natomiast już stacja TVN24 napisała na podstawie depeszy Kaju, że 14-latka dokonała aborcji.